Platon. Menexenos. Cenaze hitabesi. Konuşanlar: Sokrates, Menexenos. Menexenos nereden geliyor? Agora'dan mı? Nereden? Agora'dan Sokrates. Toplantı odasından. Orada ne işin olabilir? Herhalde sen artık öğrenim ve felsefenin sonuna eriştiğini sanıyor, daha yüksek işlere atılmak istiyorsun. Yaşına rağmen de bize her zaman idareciler sağlamış olan ailen bu yolda devam etsin diye aklına biz büyüklerini idare etmeyi koymuşsun. Sokrates, sen izin verir, idare işlerine atıl dersen, güdeceğim gaye bu olur. Yoksa vazgeçerim. Toplantıya üyelerin ölüler üzerinde söz söyleyecek birini seçeceklerini öğrendim de onun için gittim. Ölüler için tören yapılacak. Herhalde biliyorsun. Evet. Kimi seçtiler? Daha kimseyi seçmediler, Sokrates. Yarın karar verecekler. Ama ben ya Arkinos'u ya Dion'u seçerler sanıyorum. Savaşta ölmenin gerçekte birçok faydaları var, Menexenos. Öldüğü zaman ne kadar fakir olursa olsun, insanın güzel ve muhteşem bir mezarı oluyor. Bundan başka da değeri ne kadar az olursa olsun, insanı birçok bilgin kimseler övüyor. Hem gelişi güzel de değil. Söyleyeceklerini önceden, inceden inceye hazırlamış oluyorlar. Öyle güzel övüyorlar ki, Menexenos, her ölünün, kendinde bulunsun bulunmasın, birçok özellikleri olduğunu ileri sürerek, sözlerini en güzel kelimelerle süslüyor, ruhlarımızı büyülüyorlar. Şehri her yönden göklere çıkarıyorlar ve savaşta ölenleri, bizden önce gelmiş bütün atalarımızı, hatta bizleri öyle övüyorlar ki, şimdi seninle konuşmakta olan ben, Menexenos, kendimi bu övgüleriyle yükselmiş hissediyor ve orada söylediklerini dinleyip büyülenince, birdenbire daha yüce, daha asil, daha güzel olduğuma inanıveriyorum. Sonra her zaman olduğu gibi yanımda hep yabancılar bulunuyor. Benimle beraber dinliyorlar ve bana birdenbire daha büyük bir saygı besliyorlar. Hatip o kadar inandırıcı ki bu yabancılar tıpkı benim gibi tesiri altında kalıyor ve bana karşı olsun, önce olduğundan daha güzel buldukları şehre karşı olsun, derin hayranlık duyuyorlar. Bana gelince, kendimi öyle yükseklerde görmem, hiç değilse 3 gün sürüyor. Hatip'in sözleri ve sesi kulağıma yer ederek öyle kuvvetli çınlıyor ki, ancak 4. veya 5. gün kendime gelebiliyor, nerede olduğumun farkına varabiliyorum. Bu arada Bahtlılar Adaları'nda yaşıyorum, sanıyorum. Bizim hatipler işte böyle usta kimselerdir. Sokrates, hatiplerle alay etmek için hiç de fırsat kaçırmazsın. Fakat bu sefer öyle sanıyorum ki seçilecek hatip pek öyle rahat rahat söz söyleyemeyecek ve konuşacak kimse hiç haberi olmadan seçileceğinden belki de hazırlıksız söz söylemek zorunda kalacak. Neden öyle olsun dostum? Bunların hepsinde hazır nutuklar vardır. Hem zaten böyle şeyler üzerinde hazırlıksız konuşmak da güç değildir ki. Atinalıları, Peloponesosluların veya Peloponesosluları Atinalıların önünde övmek gerekse, o zaman dinleyicileri inandırmak, onların takdirini kazanmak için gerçekten iyi bir hatibe ihtiyaç vardır. Ama zaten övdüğü kimselerin önüne çıkan bir hatibin iyi konuşmada ün kazanması hiç de güç olmaz. Demek böyle bir şey güç değil, Sokrates. Elbette değil. Peki, söz söylemen gerekse de meclis seni seçse, konuşabilir misin acaba? Elbette konuşabilirim, Menexenos. Hatiplik sanatına çok değerli bir kadından, birçok mükemmel hatipler, hele bütün Helenler arasında ön safta gelen o Kısantippos'un oğlu Perikles gibi birini yetiştirmiş olan bir öğretmenden ders alayım da konuşamayayım. Olur mu hiç? Kim bu kadın? Herhalde Aspasia demek istiyorsun. Evet, Menexenos. Bir de Metrobius'un oğlu Konnos. İşte benim öğretmenlerim. Biri musikide, öteki güzel söz söylemede. Böyle yetişen biri konuşmada elbette usta olur. Hem zaten böyle değerli öğretmenleri olmayan herhangi bir kimse, musikide Lampros'tan, güzel söz söylemede de Ramnunsiyalı Antipon'dan ders almış olursa, Atinalıları Atinalılar önünde pekala övebilir, takdirlerini de kazanır. Peki, söz söylemen gerekseydi, ne derdin bakalım? Kendiliğimden belki hiçbir şey söylemezdim. Ama daha dün Aspasya'nın ölüler hakkında hazırlamış olduğu nutku dinledim. O da senin söylediğin gibi Atinalıların hatip seçecekleri haberini duymuş. Bunun üzerine önümde nutkun bir kısmını nasıl olması gerekiyorsa öylece hazırlıksız olarak söyleyiverdi. Geri kalanını da zaten önceden düşünmüş. Çünkü galiba Perikles'in o ölüler üzerine söylemiş olduğu nutku Aspasya hazırlamış. İşte bu nutuktan birkaç parça alarak birbirine eklemekle yetindi. Neler dedi, hatırlayabilecek misin? Elbette, kendi ağzından duydum, ezberledim. Aklımda iyi tutamıyorum diye de az kalsın dayak yiyordun. Ne duruyorsun öyleyse, söylesene. Nutkunu yayarsam öğretmenim belki kızar. Hiç korkma Sokrates, konuş. Bana bu zevki ver. Aspasya'nın olsun, başka birinin olsun zararı yok. Sen sadece konuş. Ama bu ihtiyar yaşımda böyle oyunlarla uğraştığımı görünce belki benimle alay edersin. Hiçbir zaman Sokrates, sen nutku söyle. İstediğini yerine getirmem gerekiyor Menexenos. Zaten bana soyunda raks et desem bile yalnız olduğumuza göre bu dileğini de karşılardım. Dinle, yanılmıyorsam Aspasya nutkuna ölüleri ele alarak şöyle başladı. Bu savaşçılara hareketlerimizle, sözlerimizle ödememiz gereken bir borcumuz var. Bahtın onlara nasip etmiş olduğu yolculukta bütün şehir, bütün yakınları yanlarında gitti. İlk borcumuzu böylece ödemiş olduk. Şimdi artık onlara karşı duyduğumuz saygıyı sözle belirtmemiz kalıyor. Bunu kanun buyurduğu gibi kendimize vazife de sayıyoruz. Çünkü güzel bir nutuk, güzel hareketlerde bulunmuş olanları dinleyicilerin daima hatırlamasını, saymasını sağlar. Onun için ölüleri gereğince övecek, yaşayanları tatlı tatlı teşvik edecek bir nutuk gerek. Oğullarını, kardeşlerini, bu ölülerin erdemlerini taklide sürükleyecek, analarını, babalarını ve hayatta olan daha uzak atalarını teselli edecek sözler gerek. Nasıl bir nutuk söylemeli? Hayattayken erdemleriyle bütün yakınlarına sevinç vermiş, yaşayanların sağlığını da hayatlarıyla ödemiş olan bu yiğitleri övmek için söze nasıl başlamalı? Bence tabiatın bunlara o erdemleri verdiği sıraya göre gitmek yerinde olur. Onlar erdeme eriştiler. Çünkü erdemli anaların, erdemli babaların evlatlarıydılar. Onun için önce böyle asil doğuşlarını övelim. Sonra gördükleri terbiye ve dersleri. Bundan sonra da o başardıkları yüksek işlerde doğuşlarına ve aldıkları terbiyeye layık olduklarını nasıl ispat ettiler, onu görelim. Önce doğuşlarını ele alıyoruz. Bu ölülerin ataları, yabancı olmadıkları gibi başka yerlerden gelmediklerine göre, torunları da yurtta göçmen değil, gerçek ana yurtlarında oturan ve yaşayan asıl yerlilerdi. Onları beslemiş olan bu toprak, başkalarının olduğu gibi üvey değil, gerçek analarıdır. Bu ana onları doğurmuş, beslemiş ve sonra kucağına çekmiştir. Onlar da şimdi kendi topraklarında yatıyorlar. Onun için önce analarını övmek doğru olur. Çünkü böylelikle doğuşlarını övmüş olacağız. Yurdumuz yalnız bizim değil, bütün insanların övgüsüne layıktır. Bunun da ilk ve en kuvvetli sebebi memleketimizi tanrıların sevmesidir. Bu sözün doğruluğunu yurdumuz için dövüşmüş olan tanrıların kavgaları ve verdikleri karar açıkça gösterir. Tanrıların da övdüğü bir yeri nasıl olur da bütün insanlık övmez? Bir sebep daha var. Bütün toprakların ehli, vahşi, çeşit çeşit hayvanlar doğurup yarattığı çağlarda bizimki böyle canavarlardan uzak ve temiz kalmış ve bütün hayvanlar arasından insanı seçip yaratmıştır. İnsan da öteki hayvanlardan daha anlayışlı olduğu gibi din ve adalet tanıyan biricik yaratığıdır. Bu bizim toprağın savaşçıları ve bizim atalarımızı doğurduğunu gösteren kuvvetli bir kanıt da vardır. Her yaratığı çocuğuna uygun olan besini kendinde taşır ve böylece gerçek ana, başka birinin evladını ele geçiren sahte anadan ayırt edilir. Çünkü sahte anada yavruya gereken besin kaynakları kurudur. İşte o bizim anamız toprak, insan yaratmış olduğunu şöylece ispat ediyor. O çağlarda ilk olarak yalnız o insanı beslemek için insan soyuna en iyi, en güzel besini sağlayan buğdayla arpayı yetiştirmiş ve bu varlığı gerçekten kendinin yarattığını göstermiştir. Böyle bir düşünceyi kadından ziyade toprağı göz önünde tutarak ileri sürmek uygun olur. Çünkü rahmine çocuk düşen, çocuk yaratan kadın, bu yolda toprağa örnek olmuyor, toprağa taklit ediyor. Toprağımız yetiştirmiş olduğu bu meyvelerde hiç acelecilik göstermemiş, bunları başka yurtlara da dağıtmıştır. Kendi evlatları için yorgunluğu gideren zeytin yetiştirmiş, onları besleyip gençlik çağına kadar büyüttükten sonra da idare edilmeleri için tanrılar sağlamıştır. Bunları hepimiz tanıyoruz. Sözlerine edecek değilim. İşte bu tanrılar hayatımızı gündelik yaşayışımıza göre düzenlemişler, bize bütün öteki insanlardan önce sanatları öğretmişler, silah yapmayı, bunları yurdumuzu müdafaa için kullanmayı öğretmişlerdir. Böylece doğan ve yetişen bu savaşçıların ataları kendilerine idare için bir devlet kurmuşlardı. Bunun üzerinde söz söylememiz de uygun düşer. Çünkü insanları yetiştiren devlettir. Devlet iyi olursa insan da iyi olur. Kötü olursa aksi olur. Onun için babalarımızın ve aralarına önümüzdeki ölüleri de katacağımız bugünkü yurttaşlarımızın düzenli bir devlet idaresi altında, kendilerini erdemli kılan bir devlet idaresi altında yetiştiklerini göstermek gerekir. O zamanki idare, bugünkü şeklin aynısıydı. Bugün de seçkinlerin idaresi altında yaşıyoruz. O çağlardan beri de aynı idare altında yaşadık. Buna bazıları demokratlık diyor. Başkaları da diledikleri adı veriyorlar. Gerçekte bu idare, çokluğun da onayıyla kurulmuş olan seçkinler idaresidir. Gerçi başımızda krallar bulunmuştur ve onlara bu hakkı önceleri doğuşları, sonra da seçimler vermiştir. Ama iktidar daha çok çoğunluğun elindedir. Çoğunluk, devlet idaresi vazifesini ve iktidarı en iyi yurttaşlara emanet etmiştir. Hiç kimse sakatlığı, fakirliği veya doğuşunun yüksek olmayışı yüzünden bu vazifeye elverişsiz sayılmamış, hiç kimse başka memleketlerde olduğu gibi bunlara zıt üstünlüklerinden ötürü tercih edilmemiştir. Yalnız bir kural kabul edilmiştir. Usta ve erdemli olan emreder, idare eder. Bu bizim idare şeklinin temeli, bütün yurttaşların eşit şartlar altında doğmuş olmasına dayanır. Başka devletlerin halkı, türlü yerlerden gelmiş çeşitli soylardandır. Bu çeşitlilik hükümetlerinde de görülür. Bunlar ya tiranlık, ya oligarşidir. Orada birkaç kişi bütün yurttaşlarını köle gibi kullanır. Çoğunluk da bu birkaç kişiyi kendine efendi bilir. Fakat bizler ve yurttaşlarımız hep kardeşiz. Çünkü ortak bir anadan çıktık. Kendimizi ne birbirimizin kölesi ne de efendisi sayıyoruz. Tabiatın sağlamış olduğu o doğuş birliği bizi kanuna göre hak eşitliği aramaya erdem ve bilgelikten başka hiçbir üstünlük tanımamaya sürüklüyor. İşte bu askerlerin babaları, bizim babalarımız, hatta bu askerler asil bir doğuştan sonra böylece tam bir hürriyet içinde yetiştiklerinden, hürriyet uğruna, Helenler için, Helenlere karşı, bütün Hellas içinde barbarlara karşı dövüşmeyi kendilerine vazife bilmişler, özel hareketlerinde olsun, yurt ölçüsündeki hareketlerinde olsun, güzel başarılarıyla bütün dünyada ün salmışlardır. Eumolpos'u, Amazonları, yurdumuzu istila etmiş daha eski düşmanları nasıl kovdular, Argoslulara, Kadmos oğullarına karşı, Herakles oğullarına da Argoslulara karşı nasıl yardıma koştular, bunları hakkıyla anlatabilmem için vakit dar. Zaten şairler türkülerinde bunları güzelce övmüşler, yiğitliklerini bütün dünyaya göstermişlerdir. Biz de şimdi kalkar, sadece bir nesille bu yüksek başarılarını övmek istersek, o şairlere göre çok gerilerde kalırız. Bunlar zaten mükafatlarını görmüştür. Onun için susacağım. Fakat hiçbir şairin ele alıp hakkını vermediği daha birçok değerli başarılar var ki, övgücülerini bekliyor. İşte bunları överek hatırlatmak, başka kimseleri de kaside veya başka tür şiirlerde böyle yüksek başarıları gösterenleri değerlerine uyacak bir tarzda ele almaya teşvik etmek bana düşüyor. İlk sözünü edeceğim başarılar da şunlar. Persalar Asya'yı hükümleri altına alıp Avrupa'yı köle etmeye kalkışınca bunları atalarımız, bu yurdun evlatları durdurmuştur. Onun için ilk olarak onları ele almak, yiğitliklerini övmek gerekir. Yerinde olur. Bu mertliklerini iyice övebilmek için de düşüncemizle bütün Asya'nın üçüncü bir krala köle olduğu çağa dönelim. Bu kralların ilki Kiros'tu. Yüksek cesaretiyle bütün yurttaşlarını kölelikten kurtardıktan sonra efendileri Medeslilere boyun eğdirmiş, Mısır'a kadar da Asya'nın geri kalan kısmını hükmü altına almıştı. Oğlu, Mısır ve Libya'nın girebildiği bütün parçalarını dize getirdi. Üçüncü kral Daraeus, Karadağ imparatorluğunun sınırlarını Sikita'ya kadar sürdü. Donanmaları denize ve adalara hakimdi. Kimse de karşı koymaya cesaret edemiyordu. Persa İmparatorluğu'nun kudreti karşısında öyle sayısız, yüce ve savaşçı milletler boyun eğmişti ki, Daraeus, bütün insanların ruhunu kendine kul köle etmişti. Daraeus, Eretriyalılarla birlikte Sardis'e karşı el birliği ettik diye bizi suçladı ve bu bahaneyle taşıt ve savaş tekneleriyle 500 bin kişi ve ayrıca 300 savaş gemisi gönderdi. Komutayı Datis'e verdi ve başının uçurulmasını istemiyorsa dönüşünde Eretria ve Atinalıları kendine getirmesini emretti. Datis Eretria'ya doğru yola çıktı ve o zamanki Helenler arasında savaş sanatındaki ustalıklarıyla en çok ün almış, sayıları da oldukça fazla olan Eretriyalıları 3 günde itaat ettirdi. Kimsenin kaçmamasını sağlamak için de memleketi şöyle taradı. Askerleri Eretria'nın sınırlarına gelince bir sahilden öteki sahile yayıldılar ve birbirlerine el vererek memleketi boydan boya geçtiler. Böylece krallarına kimsenin kaçmadığını söyleyeceklerdi. Aynı niyetle Eretria'dan kalkarak Maraton'a geldiler. Atinalıları da Eretriyalılar gibi boyundurağa vurduktan sonra krallarına götürmenin çok kolay olacağına inanmışlardı. İlk teşebbüslerinde başarılı olmuşlar, şimdi de ikincisine girişiyorlardı. Lakedaimonyalılardan başka hiçbir Helenli de ne Eretriyalılara ne Atinalılara yardım etti. Hatta Lakedaimonlularla savaşa ancak ertesi gün yetişebildiler. Ötekiler korkuyla yerlerinden kımıldamadı. Tehlikeyi bir zaman için savdıklarına seviniyorlardı. İşte ancak bu durumu göz önüne getirirsek, Maraton'da barbar ordularının saldırısına göğüs geren, bütün Asya'nın o küstah gururunun cezasını veren ve barbarlarla savaşta ilk olarak zafer anıtları diken o kahramanların yiğitliklerini anlayabiliriz. Bunlar öteki milletlere yol göstermiş oldular. Persalıların kudretinin eğilebileceğini, sayının da zenginliğin de mertlik karşısında duramayacağını öğrettiler. Onun için şunu ileri sürebilirim ki bu kahramanlar yalnız bizlerin babaları olmakla kalmadılar, bizim hürriyetimizin, bu kıtayı dolduran bütün Helenlerin hürriyetinin de babası oldular. Çünkü bundan sonra bütün Helenler emniyetlerini sağlamak için giriştikleri savaşlarda gözlerini o yüce esere çevirdiler. Maraton kahramanlarını kendilerine örnek tuttular. İşte nutkumda şeref yerini bu kahramanlara veriyorum. İkinci yerde Salamis ve Artemision deniz savaşlarını kazananlarındır. Karada olsun, denizde olsun, hücumları nasıl karşıladılar, nasıl geri attılar, bunları anlatabilmek için uzun uzun konuşmak gerekir. Fakat bence bu kahramanlara en çok şeref veren şey, Maraton askerlerinin başlamış oldukları eseri bilirmiş olmalarıdır. Maraton askerleri, sürü sürü barbarların bir avuç askerle geri atılabileceğini bütün Helenlere göstermişlerdi. Fakat böyle bir iş gemilerle başarılabilir miydi? Bilinmiyordu. Persalar denizlerde yenilmez sanılıyordu. Sayısız gemileri vardı. Zengin, usta, kuvvetliydiler. Onun için deniz savaşlarında dövüşmüş olanları da övmeliyiz. Helenlerin bu ikinci korkusunu gidermiş, gemi ve insan çokluğunun saçtığı dehşeti ortadan kaldırmışlardır. Böylece Maraton'da dövüşmüş olanlarla Salamis'te denizlerde boğuşmuş olanlar bütün Hellas'a bir ders vermiş oldular. Helenler bir yandan karada savaşanların, öte yandan da denizde savaşanların sayesinde barbarlardan korkmamayı öğrendiler ve buna alıştılar. Üçüncü yeri, tarih ve değer bakımından üçüncü yeri Hellas'ın kurtuluşu uğrunda Lakedaimonlarla Atinalıların Platea'daki gösterdikleri başarıyı ayırıyorum. Başımızda dolaşan tehlike büyüktü, korkunçtu. Lakedaimonlarla Atinalılar bu tehlikeyi de savdılar ve bu yolda gösterdikleri yiğitlik bugün bizim, yarın da gelecek nesillerin övgüsünü hak etmiştir. Bu savaştan sonra birçok Helen şehirleri hala barbarlardan yanaydı. Hatta büyük kralın Hellas'a karşı yeni bir savaşa girmeyi tasarladığı söyleniyordu. Onun için bütün barbarları denizden sürüp atarak kendilerinden evvel gelmiş olanların başlamış oldukları kurtuluş işini bitirenlerin sözünü etmek de doğru olur. Bunlar Erimedon'da deniz savaşında dövüşenler, Kıbrıs seferine çıkanlar, Mısır'a ve daha birçok ülkelere gidenlerdir. Kralı Hellas'ı yok etmek için tasarılar kuracağı yerde, korkular içinde kendi canının tasasına düşmüşlerdir. Onları hatırlayalım, minnet borcumuzu unutmayalım. Bütün şehir, barbarlara karşı olan bu savaşı kendi uğruna, aynı dili konuşan başka milletlerin uğruna sonuna kadar götürdü. Fakat barış olup büyük şerefler elde edince, başarı kazanan kimselerin çok kere uğradığı akıbetle karşılaştı. Şehrimizi kıskandılar. Kıskançlık hasete yol açtı. Böylece şehrimiz de istemeye istemeye Helenlerle savaşa girmek zorunda kaldı. Savaş başlayınca bizimkiler, Tanagra'da Lakedaimonlarla karşılaştılar. Beotiyalıların hürriyeti için dövüştüler. Savaşı kimin kazandığı belli olmadı. Bir daha kapışarak kesin bir netice elde ettiler. Çünkü Lakedaimonlar yardımına koştukları Beotiyalıları bırakarak çekildiler. Bizimkiler de üçüncü gün Onoftes'te zafer kazanarak yurtlarından haksızca sürülmüş olanları hakkın gerektirdiği gibi geri getirdiler. Böylece Persalılarla savaştan sonra Helenlere karşı hürriyeti ilk olarak müdafaa edenler yurttaşlarımız oldu. Yiğitler gibi davranıp yardımına koştukları kimseleri kölelikten kurtardıkları için Devlet de ilk olarak onları şereflendirdi, bu mezara gömdürdü. Sonra savaş genişledi. Bütün Helenler yurdumuzu istila edip harap etti. Şehrimize olan minnet borçlarını işte böyle alçakça ödediler. Bizimkiler deniz savaşında onları da yendi ve başı çeken Lakedaimonluları Sphagia'da esir etti. Bunları pekala öldürebilirlerdi. Fakat hayatlarını bağışladılar ve yurtlarına göndererek barış yaptılar. Çünkü aynı soydan olan milletlere karşı savaşı zaferden öteye götürmemek, Helenler Birliği'ni bir devletin kinine feda etmemek gerektiğini düşünüyorlardı. Fakat barbarlara karşı ölüme kadar gidilmeliydi. Onun için bu savaşa girip şimdi burada yatanları övmek yerinde olur. Bunlar barbarlara karşı olan önceki savaşta Atinalıların herkesten üstün olduklarından şüphe edenlerin bu şüphelerinde yanıldıklarını göstermişler ve kendilerine karşı ayaklanan Hellas'ı yenerek, başlarını esir ederek, barbarları yardımlarıyla yenmiş oldukları Helenleri kendi başlarına da alt edebileceklerini ispat etmişlerdir. Bu barıştan sonra üçüncü bir savaş oldu. Hiç beklenmedik korkunç bir savaş. Şimdi burada yatan binlerce yiğit can verdi. Bunların çoğu Sicilya yakınlarında öldü. Yeminle bağlı oldukları Leontiosluların yardımına koşmuşlar, onların hürriyeti uğruna çarpışarak birçok zafer anıtları dikmişlerdi. Fakat şehrimiz yolun uzunluğundan ötürü bunları besleyemedi. Bu talihsizler de savaştan vazgeçti. Bununla beraber ölçüllük ve yiğitliklerini, onlara karşı dövüşmüş olan düşmanları öyle övdü ki, başka kimseleri, dostları bile böyle övmez. Birçokları da tek bir günde bütün düşman gemilerini esir edip, bir kısmını da yendikten sonra Hellespont deniz savaşlarında can verdiler. Böyle bir savaş hiç beklenmiyordu. Çok korkunç oldu. Diyorum çünkü öteki Helenler şehrimizi o derece kıskandılar ki can düşmanları büyük kralla konuşmalara giriştiler. Böylece bizimle birlik ederek kovmuş oldukları biriyle anlaşıp bir barbarı Helenlere karşı durmak üzere geri getirdiler ve bu şehre karşı bütün Helen ve barbarları bir araya topladılar. İşte o zaman şehrin kuvvet ve yiğitliği bütün parlaklığıyla belirdi. Savaş dışı olduğu sanılıyordu. Donanması Mitilene'de kuşatılmıştı. Fakat şehirliler 60 gemiye binerek yardıma koştular. Herkesin de söylediği gibi kahramanca cesaret göstererek düşmanlarını yendiler. Dostlarını kurtardılar. Fakat hiç de hak etmedikleri bir talihsizlikle denizlerde can verdiler. Bu mezarda yatmıyorlar. Onları hatırlayalım, övelim. Çünkü yalnız bu deniz savaşında değil, bütün savaştaki başarımızı cesaretlerine borçluyuz. Sayelerinde şehrimiz büyük ün kazandı. Bütün dünya bir araya gelse ona alt edemez deniyordu. Bu ünü hak etmişti. Çünkü biz ne zaman yenildiysek, aramızdaki anlaşmazlıklar yüzünden oldu. Başkalarının silahlarıyla değil. Düşmanlarımız bizi bugüne kadar yenemedi, yarın da yenemeyecektir. Biz kendi elimizle kendi kendimizi yendik. Olup biten bütün bu şeylerden sonra her şey yatışıp başka devletlerle barış olunca yurdumuzda iç savaş başladı. Ve bu savaş öyle oldu ki insanlar arasında anlaşmazlık önleyemeyecek değilse hiç kimse kendi şehrinin başka türlü düzensizliklere uğramasını dileyemezdi. Şehirden Piraeus'tan gelenler bir kardeş sıcaklığıyla birbirleriyle ve hiç beklenmediği halde öteki Helenlerle uzlaştılar ve Eleusis'e karşı giriştikleri savaşı hiç aşırılık göstermeden bitirdiler. Bütün bunların sebebi de aralarındaki o soy birliği üzerine kurulu, sözde değil, gerçekte sağlam bir dostluk yaratan gerçek yakınlıktı. Onun için bu savaşta birbirlerinin ellerinde can verenleri de hatırlamamız gerekir. Ve madem ki biz kendi aramızda artık uzlaştık, onların da aralarında uzlaşmaları için bugünkü gibi törenlerde dualar edelim, kurbanlar verelim, hükümleri altına girdikleri tanrılara yalvaralım. Çünkü onları böyle birbirleriyle boğuşmaya kötülükleri veya kinleri değil, kader sürükledi. Yaşayan bizler de bunun böyle olduğunu ispat etmiyor muyuz? Onlarla aynı soydan olan bizler, ettiklerimizi de çektiklerimizi de birbirimize bağışlamadık mı? Bundan sonra tam bir barış oldu. Şehrimiz rahata kavuştu. Barbarları affetti. Çünkü onlara hiçbir şey esirgemeden kötülük etmişti. Onlar da karşılığını vermekten geri kalmamışlardı. Fakat ettiği iyiliklere karşı olan minnet borçlarını nasıl ödediklerini düşünerek Helenlere çok kırılmıştı. O Helenler barbarlarla el birliği etmişler, bir zamanlar kendilerini kurtarmış olan gemilerimizi elimizden almışlar ve kendi şehirlerinin duvarlarını korumak için feda ettiğimiz bizim duvarları yıkmışlardı. Şehrimiz artık birbirlerinin ve barbarların köleleri olmak tehlikesinde olsalar da Helenlere yardım etmemeye karar vermişti ve böyle davranıyordu. Biz bu düşüncelerdeyken Lakedaimonlular, bir zamanlar hürriyetin koruyucuları olan bizlerin artık bitkin bir hale düştüğünü sanarak öteki Helenleri köle etmeyi kendilerine adeta bir vazife bildiler ve bu yolda harekete geçtiler. Bilmem uzatmaya gerek var mı? Anlatacağım şeyler uzak bir geçmişte olmuş değildir. Bizim nesilden geriye de gitmez. Hepimiz biliyoruz. Korkular içine düşen Argoslular, Beotyalılar, Korintiyalılar bizim şehre başvurmak zorunda kaldılar ve asıl hayret veren şey, büyük kral bile olaylar büsbütün ters bir yön alınca öyle zorlu bir durum karşısında kaldı ki kurtuluşu bir zamanlar mahvını hazırlamış olduğu bu şehirde aradı. Gerçekte bir kimse şehrimize haklı olarak bir suç yüklemek istese, bulabileceği biricik kusur, fazla merhametli olmamız, zayıfların daima hizmetine koşmamızdır. Şehrimiz bu durumda katı yüreklilik edemedi ve kendine kötülük etmiş olanları kurtarmayacağı yolunda vermiş olduğu kararı da yerine getiremedi. Yumuşayarak yardım gönderdi. Kendi de işe girişerek Helenleri kölelikten kurtardı. Hem de öyle ki bunlar kendi kendilerine boyunduruk altına girinceye kadar hür kaldılar. Krala gelince şehrimiz Maraton, Salamis, Platea zafer anıtlarını göz önüne getirerek yardımına koşmaya cüret edemedi. Fakat sürgünlere, gönüllülere, kralın yardımına gitmelerine izin verdi. Herkesin de söylediği gibi onu da böylece kurtardı. Sonra duvarlarını yeniledi, gemiler yaptı ve zorla sürüklendiği savaşı kabul ederek Paryalıları korumak için Lakedaimonlularla dövüştü. Fakat kral Lakedaimonluların deniz savaşından vazgeçtiklerini görünce şehrimizden korktu. Bizimle olan ittifakını bozmak istediğinden evvelce Lakedaimonluların kıtada kendine bırakmış oldukları Helenler kendine verilirse bizimle ve müttefiklerimizle işbirliğine devam edeceğini söyledi. Bu isteğinin reddedileceğini umuyordu ve böylece bizden ayrılmak için bir sebep olmuş olacaktı. Fakat öteki müttefikler bu ümidini boşa çıkardılar. Korintia, Argos ve Boetiyalılar razı oldular. Para verirse kıtadaki Helenleri ona bırakmayı kabul edeceklerine yeminler ettiler. Yalnız biz o Helenleri bırakamadık, yeminler edemedik. şehrimizin hürriyet ve yüksek yüreklilik duygularının bu kadar sağlam, bu kadar temiz ve barbarlara karşı yaratılıştan bu kadar düşman oluşu, kanına hiçbir surette barbarlık karışmamış halis Helenler olmamızdandır. Bizim aramızda Pelops, Kandos, Ekiptos, Danaos'un ve daha başkalarının torunları gibi yaratılıştan barbar fakat kanınca Helen olan kimseler yoktur. Biz kanına barbarlık karışmamış gerçek Helenleriz. Yabancı soylara karşı şehrimizin duyduğu katıksız kin de bundan gelir. Her işe biz Helenleri barbarlara bırakarak utanç verici, dine yakışmaz bir harekette bulunmak istemediğimiz için gene yalnız kaldık. Kendimizi gene evvelce yenilmemize yol açmış olan durumda bulduk. Fakat Tanrı yardımıyla savaşı o zamandan daha talihli bir neticeye bağladık. Düşmanlarımız savaşı bitirmeye can attıklarından, dövüşün sonunda donanmamız, şehir duvarlarımız, yerleşmelerimiz elimizde kaldı. Bununla beraber bu savaşta da Korintya'da meydan elverişsiz olduğundan, Lekaeon'da da alçakça aldatıldığımızdan birçok yiğit askerler kaybettik. Kralı kurtaranlar, Lakedaimonluları denizlerden kovanlar da yiğit kimselerdi. Onları size hatırlatırım. Siz de övgülerinizi bizimkilere katın. Bu kahramanları yüceltin. İşte bu mezarda yatanların, yurtları uğruna can veren daha başkalarının gördüğü işler. Benim burada sözünü etmiş olduklarım sayısız ve güzel olmakla beraber ele alamadığım daha çok, daha güzel işler de var. Bunların hepsini anlatmam için de gündüzler, geceler yetmez. Onun için her biriniz onları unutmayın, torunlarına hatırlatın. Tıpkı savaşta olduğu gibi atalarının tutmuş oldukları yeri bırakmasınlar. Korkaklıkla gerilemesinler. Ben de bugün kahraman evlatları olan sizlere bu öğüdü veriyorum ve gelecekte birinizle karşılaşırsam bu öğüdümü hatırlayacak, bütün gayretinizle yiğitlik yolunda yürümeniz için her birinizi teşvik etmeye devam edeceğim. Fakat bugün babalarımızın savaşa giderken başlarına bir şey gelecek olursa size söylememizi istedikleri sözleri tekrar edeceğim. Şimdi size onların ne dediklerini ve ellerinde olsaydı bugün ne söylemek isteyeceklerini o işittiğim sözlerine dayanarak söyleyeceğim. Çocuklarım, yiğit kimselerin oğulları olduğunuzu bu tören açıkça gösteriyor. Şerefsiz yaşayabilirdik. Fakat sizi ve evlatlarınızı lekelemektense, babalarımıza ve atalarımıza şerefsizlik getirmektense, şerefle yaşamayı tercih ettik. Soyunu alçaltan bir kimse için hayat boş bir şeydir. Böyle birini ne tanrılar arasında, ne yeryüzünde, ne de ölümünden sonra yerlerin altında sevecek kimse bulunmaz. Onun için sözlerimizi hatırlayın ve unutmayın ki hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır. Ne zenginlik, zengin olan alçak bir kimse ise ona şeref getirir. Çünkü böyle bir halde zenginlik onun değil, başkasınındır. Ne de beden güzelliği ve kuvveti kötü ve alçak bir kimsede bulunursa yerini bulmuş olur, uygun düşer. Çünkü o kimseyi daha belirli bir şekilde ortaya koyar, alçaklığını daha açık olarak gösterir. Doğruluk ve erdem dışında kalan her bilgi de düzmecedir. Bilgelik değildir. Onun için hiç şaşmadan güdeceğiniz ilk ve son gaye, bizi ve bizden önce gelenleri erdem yolunda geçmek için bütün gayretinizle çalışmak olacaktır. Erdemden yana biz sizden üstün kalırsak, bilin ki bu zafer bizim için bir utanç olacak. Yenilir, alt olursak, bu bize saadet getirecektir. Bizim yenilmemiz, sizin de yenmeniz için en iyi çare, hayatınızı atalarınızın kazanmış olduğu ünü kullanıp harcamayacak bir şekilde düzenlemeniz ve değeri olduğunu sanan bir adam için kendi meziyetlerinden değil de atalarının ünü sayesinde şeref kazanmanın çok utanç verici bir şey olduğuna inanmanızdır. Gerçi ataların kazandığı şeref, evlatları için güzel ve yüce bir hazinedir. Ama böyle zenginlik ve şeref hazinesinden faydalanmak ve ne malınız, ne mülkünüz, ne de şerefiniz olmadığı için onu torunlarına geçirmemek utançtır, alçaklıktır. Bu kurallardan şaşmazsanız, bahtınız sizi buraya, yanımıza getirdiği zaman her birimiz dostunuz oluruz. Fakat onlara hiç aldırmaz, alçaklık ederseniz sizi burada kimse iyi karşılamaz. Bu sözlerimiz evlatlarımız içindir. Bazılarımızın anaları babaları hala sağdır. Başımıza bir felaket gelecek olursa onları bu felakete ellerinden geldiği kadar katlanmaya teşvik etmek gerekir. Onlarla beraber ağlamayın. Istıraplarını körüklemeye hiç de gerek yok. Bahtsızlıkları onlar için yeter bir acıdır. Bu acılarını gidermek, yumuşatmak gerekir. Onlara hatırlatın, tanrılar gönüllerinin dilediğini yerine getirmiştir. Çünkü onlar oğulları için ölümsüzlük değil, erdem ve şeref istiyorlardı. Ve bunu sağlamakla en yüksek iyiyi elde ettiler. Bir ölümlü, hayatta her şeyin gönlünün dilediği gibi olmasını bekleyemez. Felaketlerine mertçe katlanırlarsa, yiğit evlatlarının gerçekten yiğit babaları olduklarını göstermiş olurlar. Acılarına dayanamazlarsa, babalarımız olmadıkları veya bizi övenlerin yalancı oldukları yolunda şüphelere yol açarlar. Atalarımız böyle düşüncelere sebep olmamalıdırlar. Kendileri gibi yiğit evlatların babaları olduklarını, herkese yaşama tarzlarıyla gösterip bizi övmelidirler. Hiçbir şeyde aşırı olma. Eski sözü güzel bir söz sayılırdı. Gerçekten de öyledir. Kendini saadete götüren veya yaklaştıran şartları kendi içinde arayan, bunları başkalarına bağlayarak, onların başarı veya başarısızlıklarına göre bahtını tesadüfe bırakmayan bir kimse, hayatını iyi düzenlemiş demektir. Böyle bir adam, bilgedir, merttir, akıllıdır. Böyle bir adam, servet veya çocuk edinsin, servetini veya çocuklarını kaybetsin, her türlü halde o özdeyişi yerine getirecek, sevinçte de, kederde de aşırılıktan kaçınacaktır. Çünkü bütün güveni kendinedir. İşte biz babalarımızın böyle olduklarını ileri sürüyoruz. Böyle olmalarını istiyor, diliyoruz. Biz de şu anda böyle davranıyoruz. Ölecek olsak bile ne aşırı bir hiddet, ne aşırı bir korku duyuyoruz. Analarımıza, babalarımıza yalvarırız. Geri kalan günlerini bu duygularla geçirsinler. Bilsinler ki ağlayıp sızlamakla bizleri memnun edemezler. Ölüler yeryüzünde olup bitenlerden haber alıyorlarsa, eğer analarımız, babalarımız kendilerini hırpalayarak felaketlerinin yükü altında ezilirlerse bizi gücendirir. Acılarına ölçülülükle, ferah yürekle katlanırlarsa gönlümüze ederler. Bizi insanoğluna nasip olabilecek en güzel son bekliyor. Onun için ağlamayın, bizi yüceltin. Karılarımıza, çocuklarımıza gelince, onlara bakın, besleyin, düşüncelerini bu yola çekin. Çünkü böylece felaketinizi unutur, daha güzel, daha asil bir ömür sürer, gönlümüze de daha yakın olursunuz. İşte yakınlarımıza söylenecek sözler. Şehre gelince onu babalarımıza, çocuklarımıza, hatırımız için bakmaya, babalarımızı ihtiyar yaşlarında beslemeye, çocuklarımıza da iyi terbiye vermeye teşvik ederdik. Ama bu yolda teşvike ihtiyaç görmeden, onlara gerektiği gibi bakacağını biliyoruz. İşte ölülerin oğulları, anaları ve babaları, işte sizlere söylememi istedikleri şeyler. Ben de bütün gayretimle bunları bildiriyorum. Ben kendim onların adına sizlere yalvarırım. Oğullar babalarının yolunda yürüsünler. Ötekiler de hiçbir kaygı duymasınlar. Çünkü emin olunuz, fertler ve devlet sizi ihtiyarlık günlerinizde besleyecektir ve her birimiz bir ölünün babasıyla karşılaştığımız zaman ona şefkat ve muhabbet göstereceğiz. Devlete gelince, size karşı gösterdiği ilgiyi hepiniz biliyorsunuz sanırım. Savaşta ölenlerin çocuklarına, babalarına iyi bakılması için kanunlar yaptı ve en yüksek makama bu ölülerin ana babaları adaletsizliğe kurban gitmesinler diye onlara herhangi bir yurttaştan daha iyi bakmak vazifesi verildi. Devlet çocuklarının yetiştirilmesine de yardım ediyor ve yetim olduklarını elden geldiği kadar unutturmaya çalışıyor. Onlara daha çocukken kendisi babalık ediyor. Yetiştikleri zamanda tam bir zırh hediye ederek mallarının başına gönderiyor. Babalarının mertliğini gösteren silahları da vererek onların nasıl davranmış olduklarını belirtiyor, hatırlatıyor. İlk defa baba ocağına girip hüküm sürmeye başlayacakları zamanda iyiye belirti olsun diye de babalarının silahlarını kuşanmalarını istiyor. Ölülere gelince, onları yüceltmekten geri kalmıyor. Her yıl, herkesin önünde, bütün ölülerin hatırası için, her birimizin kendi evlerimizde, kendi ölülerimizin hatırası için yaptığımız gibi törenler yapıyor, bunlara beden idmanları, at yarışları, çeşitli musiki müsabakaları katıyor. Devlet, gerçekten ölülerin mirasçı ve oğlu, oğulların babası, babalarının da vasisi yerini tutuyor. Bütün zaman boyunca da dikkat ve özeni hiç esirgemiyor. Devletin yaptıklarını göz önüne getirin. Başınıza gelen felakete daha kolay katlanırsınız. Ölenlere ve yaşayanlara kendinizi sevdirmek, göreceğiniz ve göstereceğiniz dikkat ve özeni kolaylaştırmak için en iyi çare budur. Hadi, artık hepiniz ölülere kanunun buyurduğu gibi gözyaşları döktünüz. Dağılın. İşte Menexenos, Miletoslu Aspasya'nın nutku. Zeus hakkı için Sokrates, o senin Aspasya, kadın olduğu halde böyle nutuklar söyleyebildiğine göre talihli biri olmalı. İnanmıyorsan benimle gel. Kendi ağzından işit. Aspasya'nın yanında çok bulundum, Sokrates. Değeri nedir bilirim. Peki, Aspasya'yı takdir etmiyor musun? Bu nutkundan ötürü de ona minnet borcun yok mu? Var, Sokrates. Bu nutuktan ötürü Aspasya'ya veya sana kim okuduysa ona büyük minnet borcum var. Ama şunu da ilave edeyim. Bu nutku bana tekrar edene de çok borçlandım. İyi öyleyse. Fakat Aspasya'nın siyaset üzerine daha birçok güzel nutuklarını sana okumamı istersen, dikkat et, sakın beni ele verme. Hiç korkma Sokrates, ele vermem. Sen bana yalnız o nutukları oku. Peki, ben de senden bunu esirgemeyeceğim. Son.